cucina, c'è il bacacò e il sale in radio. Loro stirano la famiglia con il lavoro. Lavora il maiaco e chi c'è quando riesce. Egunon lagunak, zuokin otxartagako izadi irratia. Gaur ostirala urtarrilako geita lauda. Laugarren maiakoek hitz egingo dizuegu. Karina eta Oierpazo ingelezeko tartetxoa sarduratuko dira. Asierrek eguraldiaren berri emango digu. Mikelek urte betetzen berri emango digu. Dianak eta Kelianek asmakizunak esango dizkigute. Mikelek gure gaur karbizte da bizu eskainiko digu. Kelianen gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta nien eritz zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, azteko ingelaseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Karina, Oierpazo. Hello, good morning, Otxartaga, I'm Oier. Good morning, Otxartaga, I'm Karina. Today is Friday 24 January 2022. I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Today we are going to speak about food. Food? What kind of food? Fruit and vegetables. What fruit do you like? I like apples, pears, and grapes. And what about you? What vegetables do you like? I like carrots, onion, and green peppers. Do you know that we have an orchard at the school? We need to take grapes and what eat. Sometimes pick up taste vegetables from it. Yes, I like when we go to the orchard. Have my night day, Otxartaga. Bye bye. Jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Hasier, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Bai, gaur 10 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroan. Beraz egun epela izango dugu. Ostiralak, hodeiak eta ostarteak ekarriko dizkigu. Gehien bat erdi eta 20 mailako hodeiak izango dira eta ez dute euririk utziko. Gainera, ostarteak zabalduko dira, eta eguzkia ikusteko aukera izango dugu. Temperatura gora egingo du, baina ego haizearen ondorioz iparraldean nabarituko da gehien bat. Jarraian urte betetzeak. Mikel, esango diguzu gaurko urte betetzeak? Gaur inork urterik betetzen aldu? Bai, gaur bakarra dugu. Ametxek bigarren urteko gelakoak bi urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituzten egin zoriontzeko. Enaitz Lopezi laugarren amailakoari astelanean 10 urte bete zituelako. Urte askotarako ametxeten aitz zorionak bioei. Thank you. Orain asmakizunen tartea dugu. Dian eta Kelian esango diguzu ezei garkizunak ditugun gau? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratzaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, azukrea. Bigarren asmakizuna, sigilua. Lehenengo galdera, zei. Bigarren galdera, Jose. Hirugarren galdera, Nikola. Laugarren galdera, guk euskaraz dakigu. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Jose de la Fuente, lehenengoa mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea, Asier Rodríguez, laugarrena mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea, Izane González, seigarrena mailakoa. Zorionak! Orain aste honetako asmakitzunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerrote den nortaki, elurrez egin, eguzkiaz desegin, zer da, berri horrepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerrote den nortaki, elurrez egin, eguzkiaz desegin, zer da. Ona hemen bigarren asmakitzuna, pipitaki, papataki, zeote den nordaki, polita landarea, ederra lorea, jira eta bira eguzkearen bila, berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zeote den nordaki, polita landarea, ederra lorea, jira eta bira eguzkearen bila. Gogoratu, erantzunak. Hirugarren galdera, nork da gaurko esataria? Lagarren galdera, zein da gaurko urrezko saldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunan, gaurkoz gureak egin du. Espero dugu zuen gustokoa izatea, agur. Agur! Agur.